بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ketika darsa ya syarh sunnah lil Imam Abi Muhammad Al-Barbahari rahimahullahu taala, tulifikia ketika nukta anayosema mwandishi rahmatullahi taala alayhi, wal imanu bir ru'yati yawm al-qiyamah يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: ومن مسائل العقيدة المهمة العظيمة فتلك مسائل يا عقيدة muhimu, mambo makubwa adhimu, ithbatu anna almu'minina yarawna rabbahum yawma alqiyamati iyanan biabsarihim, kuthibitisha ya kuwa waumini watamuona mula wao mlezi Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama wazi wazi kwa macho yao. Kama yarauna alqamara laylata albadri, kama wanavyoona mwezi katika usiku wa mbala mwezi. Wa kama yarauna ash-shamsa sahwan laysa dunaha sahab, na kama wanavyoona jua likiwa halina mawingu ya kuzuia, inaonekana wazi wazi. Kama jaa fi alhadith as-sahiha, kama ilivyokuja katika hadith zilizothubutu sahih, allati tawatarat fi ithbat almu'minina ru'yata rabbihim, hadith ambazo zimekuja katika njia ya tawatur katika kuthibitisha kuwa waumini watamuona mola wao. وقد ساق الإمام ابن القيم في حاد الأرواح الأحاديث الواردة في هذا. من الإمام ابن القيم رحمه الله أمتاجا أكوزيور ذيش أحاديث زلزو بوكيليوا كتيكا جنبهيد ووسع كتك كتاب شاك حاد الأرواح وتوسع في ذلك بأسانيدها كتوسع katika hilo na kulizungumza kwa kirefu kwa sanadi zake. وهي متواترة في إثبات أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم, na ahadith ni mutawatira bimaana zimepokelewa kwa njia nyingi ambazo haiwezekani wote kuungana katika kumsemezea uongo Mtume SAW. Wengi wamepokea hadithi hizi katika kuthibitisha kuwa waumini watamuona mula wao siku ya kiyama wazi wazi kwa macho yao. Wakhalafa fi dhalika ahlu dhalal min alfiraqi dhalati kalmu'tazilati wa man dhahaba madhhabahum, na wakakhalifu katika itikadi hii wapotofu katika mapote ya wapotofu kama Mu'tazila na wale waliofuata mkondo wao na njia yao. Fanafau ru'yata wa hiya madhkuratun fil Qur'an, wakakanusha kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, pamoja na kuwa hili jambo limetajwa katika Qur'an. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة, للذين أحسنوا kwa wale waliofanya mazuri hapa duniani, fanya amali njema. Alhusna ay aljanna wa ziyada jaa fi sahih Muslim min hadith Suhaib radiyallahu anhu anna ziyadata hiya an-nazar ila wajhi Allah subhanahu wa ta'ala. Imekuja katika sahih Muslim hadithi ya Suhaib radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametafsiri aziada kuwa ni watu kutizama uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala lahum ma yashauna fiha, ndani ya pepo watapata watu wa peponi kile wanachokitaka. ولدينا مزيد والمزيد هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. نمزيد يلي زيادة نكود وطوى ببوني كمونا الله سبحانه وتعالى. وجاء في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة بالضاد من النظرة وهي البهاء. ناظرة وضاد يا أرض هي بمعنى البهاء أي الحسن. نيوسو سكويو زتكون نزور زن يكو بنديزا زن يكو نارا زواتوا ببوني. تعرف في وجوههم نظرة النعيم ديو نظرين وكسوديو هابا. Mtu anaponeemeka huonekana mpaka katika uso wake ile neema Allah aliyompa. Na mtu anapopata dhiki kwa sura yake tu huonyesha kuwa huyu mtu yuko katika nini? Katika dhiki. Yaani hii sura yaonyesha mambo mingi sana. Sasa watu wa peponi kwa kule kuneemeka paka nyuso zao zitakuwa na uzuri na nuru kwa neema Allah aliyowapa ya pepo. إلى ربها ناظرة وضاء أي بأبصارها تنظر إلى الله جل وعلا كما تشياو وتكوى وكمتزام الله سبحانه وتعالى. يتنعمون بذلك أشد مما يتنعمون بنعيم الجنة. نوتنعميك وكمتزام ملواو زيدي يذيل ونفنعميك kwa neema na starehe za peponi zote zilizobakia. Hadha fil Qur'an al-Karim, yote haya yako katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi surati al-Mutaffifin qala fil kuffar, katika surati al-Mutaffifin Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumza makafiri yasema kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Hawa kufar watawekewa kizuizi na pazia wasimuone mola wao siku ya kiyama. Mahjubuna an ru'yati Allah, watazuiliwa kutokamana na kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha kana al-kuffaru mahjubina an ru'yati Allah fa hadha dalilun ala anna almu'minina yarawna rabbahum azza wa jall. Ikiwa makafiri watazuiwa na kuwekewa hijabu kutomuona Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni dalili ya wazi kuwa waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala, la sivyo wote watakuwa ni sawa. Hakuna haja ya kusema kalla innahum an rabbihim yawmaidhin lamahjubun wakati ambapo wote makafiri na waumini hawatomuona Allah subhanahu wa ta'ala. Ingelikuwa hakuna haja ya kusema hivi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameyasema haya kwa kuwa waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ya masala ya kuwazi, kulikuwa hakuhitaji yote haya. Lau kama ahlul bid'a wangelikuwa wakubali dalili moja tu inapojia kuwazi, lakini ahlul bid'a wana matata katika kila jambo. Sisi tunalozungumza hapa la itikadi, hakuna lolote ambalo ahlul bid'a hawakuleta matatizo ndani yake, taja lolote. Hata katika tauhidul uluhiyya pia wako wanaabudu makaburi, wakasema ni tauhid, haina tatizo lolote. Wakatawassal na maiti, wakasema ile si shirki. Yani hawakuacha chochote ahlul bid'a, illa wahum yushaghibun fiha, ashabu at-tashghib, ni watu wa kuleta matata matata katika kila jambo. Dalili ziko wazi wazi, lakini mtu akaenda akatafuta kulia kule na kushoto na kule na kule na kule, almuhim atoke katika jambo ambalo liko wazi kabisa. Hizi dalili tulizozitaja zilikuwa zatosheleza kwa mtu yoyote anayetaka haki kuikubali na kuifuata. Kini ahlul bid'a wana tashghib, mushaghibin wallah, ashab at-tashwish, mushawishin katika kila jambo, wao huleta matata matata. Kama vile darasani ukikaa kuna watoto wengine huwa watundu watundu, ndio watu wa bid'a wale, wako namna hiyo. Yani kazi yao kuleta matatizo tu wao. Asema Sheikh Al-Fawzan, wa dhalika li anna al-mu'minina amanu bihi fi ad-dunya wa lam yarawhu. Na hii ni kwa sababu waumini wamemwamini Mola wao Allah Subhanahu wa Ta'ala hapa duniani na hawajamuona. Bali i'tamadu 'ala al-barahin fa amanu bihi, walitegemea dalili na hujja walizoziona wakamwamini. Wasaddaqu rusulahu, na wakasadikisha mitume aliyowatumiliza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa amanu bihi walam yarawhu fi ad-dunya, wamemwamini Mola wao Allah Subhanahu wa Ta'ala na hawakumuona hapa duniani. Fa akramahumullahu fil jannati fatajalla lahum wa ra'awhu 'iyanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akawakirimu katika pepo yake, akajiweka wazi wamuone kwa macho yao. Lama amanu bihi fi ad-dunya wa lam yarawhu, na hii ni kwa sababu walimwamini duniani bila ya kumuona. Wa amma al-kuffar falamma kafaru bihi fi ad-dunya hajabahum Allah 'an ru'yatihi yawm al-qiyamati jazaa'an lahum jazaa'an wifaqa. Ama makafiri, sababu wao walikufuru hapa duniani, hawakumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama atawazuia kutokamana na kumuona yeye, atawazuia wasimuone. Na hii ni jaza kulingana na amali zao walizozifanya mbovu. Wa min ash-shubahi allati i'tamada 'alayha al-mu'tazilah wa man qala biqawlihim anna Allah qala li Musa lan tarani. Tizama hii shubha ambayo mu'tazila huitumia na wale waliofuata mkondo wao, kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Musa lan tarani, hutaniona wewe. Fi qawli ta'ala walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk. Musa alimuomba Allah, ya rabbi, na mimi nitaka kukutizama nikuone, niwache na mimi nikuone, atamani kumuona Allah Subhanahu. Qala lan tarani, Allah Subhanahu wa Ta'ala akamwambia huwezi kuniona, huwezi wewe kuniona. Walakin nzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani, wewe tazama ile jabali likiwa litabakia mahala pake basi utaniona. Jabali halikustahimili, jabali lika vunjika vunjika na Musa akaanguka. Fakharra Musa sa'iqa, akazirai Musa alayhi salatu wassalam. الشاهد كتك أي آية لن تراني قالوا وهذا دليل على أن الله لا يرى ووسم نهين دليلك والله ونكان. نقول الشيخ الفوزان سيما سيست وسيما نعم نعم هذا في الدنيا أبا دنياني أوزك ونكان لأن الواقعة هذه حصلت في الدنيا. تكيو هيري لموسى لمتوكي وابي هابا دنياني. ونحن متفقون على أن الله لا يرى في الدنيا نسيس تميافكيانا ستكوى الله سبحانه وتعالى هونكاني هابا دنياني هل انجام أبرا ستتواجوا. فموسى سأل أن يراه في الدنيا, موسى اليومب الله أموزش كمونا هابا دنياني. قال الله جل وعلا قال لن تراني, الله سبحانه وتعالى akamwambia huwezi kuniona, yani fi dunya bimaana hapa duniani. Wanafyu bilan la yaktadhi ta'bid, na lan ikija katika lugha haimaanishi ni milele hutaniona wewe, la, bal huwa nafyun muaqqat, bali ni kukanusha ambapo kuna wakati maalum ambapo ni hapa duniani. فهو قال لن تراني يعني لن تراني في الدنيا. وفي لغة العرب أن النفي بلن لا يقتضي التأبيد, ككنوشك ولن ككتمية لن هاي بيبي معنى كوى نميليلي تبكي ييفو, لا. ولهذا يقول ابن مالك في الكافية الشافية في النحو ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا, يلي أن يونا كوا ككنوشا كولان نميليلي بس قولياك مرودشي مونيوي نوشيك قولي ينجين أمبو يسيما سيا ميليلي. أي أن لن لا تقتضي النفي المؤبد, لن إكيجا حيبيبي معانا ككنوشا كميليلي. والدليل أيضا ندليل يهاي فيها أن الله قال في اليهود هابو تجيبنيني, الله سبحانه وتعالى أكي وزمزي ما يهودي أسيما فتمنوا الموت إن كنتم صادقين, هابو وانبيو أكي ووابي دنياني هبو تمنيني موتي كيواني وكويلي سيما وجيومبيه تو موتي لأنتك كوفا من إكيواني وكويلي. ولن يتمنوه ابدا, تنا هapa imetumiwa lan kisha ukumbushwe kwa jina nini, ابدا, hawatatamani hawa mauti ابدا. wapi hapo? Hapa duniani. مع انه جاء انهم في الاخره يتمنون الموت ليستريحوا من العذاب, pamoja na kuwa imekuja aya yaonyesha kuwa akhira watatamani mauti ili wapumzike kutokana na adhabu. قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك, wacha kutamani wayaomba haswa ile mauti, basi tosha hapa tulipofika na mola wako atufishe tupumzike kutokana nini na hii adhabu. Umeona vizuri hapo? Tayeb, talabul maut, wameomba mauti hapa nani hao hao ambao Allah subhanahu wa ta'ala duniani amesema nini, walan yatamannauhu abadan, lakini hapa waomba mauti. Fadalla ala anna lan laysat linnafi almu'abbad, na hii ni dalili ya kuwa lan si ya kukanusha milele. Hadha huwa muqtada al-lughati al-arabiyya wa huwa muqtada ma dalla alayhi al-Qur'an, kiwa takawsawa katika lugha ya Kiarabu hivi ndivyo inavyokuja maana yake kwa dalili pia ya Qur'an. Na pia lau kama ingelikuwa ni kosa kumuona Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala angemkemea Musa kwa umbi lake kama lile, hata asingejaribu yani lile jambo kuambiwa subiri tizama jabali, angeambiwa hilo jambo unaliomba ni makosa kwa ushahidi gani? Nuh alayhi salatu wassalam aliposema inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq, akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala juu ya nani, ya mtoto wake, hapo hapo Allah subhanahu wa ta'ala akamjibu nini, ya Nuh innahu laysa min ahlika innahu 'amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi 'ilm إني أعيذك أن تكون من الجاهلين, أكم كتازا أمبي كما ليلة Kwa hivyo ingelikuwa hili ombi la Musa ni la makosa, Allah angelimkataza pale pale, akamwambia usiniombe jambo hilo kwa sababu haiwezekani wewe hapa duniani wala akhera kuniona mimi. Lakini amwambia lan tarani walakin ndur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kwa hivyo hakumkataza kwa ombi lake kama lile, na hii ni kuonyesha ni jambo ambalo lawezekana, isipokuwa kwa umbile la mwanadamu hapa ulimwenguni alivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hawezi kustahimili kumwona Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wakishaingizwa peponi, Allah subhanahu wa ta'ala atawapa uwezo wa kuweza kumwona Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalullah yaj'alana minhum. Qalu aidan mima yadullu ala anna Allah la yura, katika dalili wasema ambazo zaonyesha kuwa Allah haonekani, qawluhu la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudriku al-absar. Naqulu lahum hadha laysa nafyan lirru'ya, kuwa macho hayamdiriki Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana hayamzunguki Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh al-Fawzan asema sisi twasema kuwa huku sikukanusha kuona. Nani ambaye adiriki kuona mbingu hapa sasa hivi asema mimi naziona mbingu zote mwanzo paka mwisho, kulia kushoto na mbele na nyuma? Nani hapa yuziona zote? Nenda katizame mbingu pale nje, huwa waona pale unapotizama wewe tu, sio tizama kokote wewe. Sasa ikiwa hili lawezekana kwa kiumbe mbingu, vipi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Nani anaweza kudiriki kumuona Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hivyo wamuona mbele yako, lakini huwezi kumdiriki. Kumdiriki bimaana wamuona katika kila sehemu. Nafahamika nafikiri hapo. Ikiwa mtu akisimama mbele ya ukuta tu, ukuta wa nyumba kubwa tu hivi, hawezi kudiriki kuona ukuta wote ule. Na ni ukuta uliojengwa na nani? Na mwanadamu. Walillahi almathalul a'la. Sasa ikiwa hiki ni kiumbe, utaweza vipi wewe kumdiriki Allah subhanahu wa ta'ala? Bimaana mbingu zaonekana, lakini huwezi kufanya nini? Kuzidiriki. Ndiyo maana yake, sio kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekanusha kuwa haonekani, la. Asema Sheikh al-Fawzan, wa innama huwa nafi lilidrak, kinachokanushwa hapa ni kudiriki. Ma qala la tarahu al-absar, hakusema la tarahu al-absar, sema la tudrikuhu al-absar. Qala la tudrikuhu wa nafyu al-idraki ghayru nafyi ar-ru'ya, na kukanusha kudiriki si kukanusha kuona. Fal-absaru tarahu lakinnaha la tudrikuhu, macho yatamwona lakini hayawezi kumdiriki. Yani la tuhitu bihi, bimaana macho hayawezi kumzunguka Allah subhanahu wa ta'ala. Fal idraku huwa al ihatatu billahi jalla wa ala, fahum wa in ra'awhu fil jannati la yuhituna bihi subhanahu wa ta'ala, hata kama watamuona siku ya kiyama hawata mzunguka Allah subhanahu wa ta'ala katika kuona kwao. Fal manfiyu huwa al idraku alladhi bimaana al ihata, kinachokanushwa hapa ni kule kumdiriki Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiya tarahu lakinaha la tudriku kama dhakarna, lakinaha tarahu bimujibi al-adilla, kwa mujibu wa dalili ni kuwa watu watamuona Allah subhanahu wa ta'ala wa peponi. Waljam'u baina an-nususi huwa al-wajib, na kukusanya baina nususi ndio wajib. Ahlul bid'ah huchukua upande mmoja wa nususi wakawacha kwingine. لأنه إذا حصل شيء من الاختلاف بين النصوص فمهما أمكن الجمع يجمع بينها, ikiwa kutatokea mgongano katika nusus kwa kadri ya vile mtu ataweza akusanya baina zile nusus ili zisigongane. وهذا واضح والحمد لله, na hili jambo liko wazi والحمد لله. وكلام الله لا يتناقض أبدا, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hayagongani kabisa. Bal yufassiru ba'duhu ba'da, bali maneno mengine hufasiri mengine. Amma alladhi ya'khudhu ayatan wa yatruku al-ayata al-ukhra fa hadha min ahli az-zayghi, ama yule anayechukua aya moja akawaacha nyingine, huyu ni katika wapotofu waliopinda. قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله نتزام وتكت أهل البدع هفوات متشابهات si hujja walionao ni shubuhatu walizonazo ambazo zikipata wanaovioni huzieleza na kuziweka wazi ikaonekana ule uongo wao wanaokusudia na uovu wanaokusudia falquran yustadallu bihi kulli quran mtu atumia aya zote katika istidlal si baadhi yake na nyingine akaziwacha kullu min indi rabbina zote zatoka kwa mula wetu kama yakulu rasikhuna fil ilm kama wanavyosema wale vigogo katika ilmu waliokita mizizi rasikhun fayufassaru au fayufassiru alquran ba'dahu ba'dha quran yafasiri baadhi yake nyingine wala yakhtalifu abadan li'anna allaha nafa anhu alikhtilaf haiwezekani kutokia mgongano katika aya za Qur'an abadan sababu Allah subhanahu wa ta'ala hilo amelikanusha qala ta'ala afala yatadabbaruna alquran je hawaizingatii hii qur'ani walau kana min indi ghairi allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira lau kama hii qur'ani yatoka kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ungeona mgongano mwingi sana ndani yake kama vile kanuni za binadamu wanazokaa bunge wakizitunga wewe hujaona kuwa mtu amefanya kosa ili ili kosa akapata wakili akamfanya liwe sawa akasema kipengele fulani kile kimpinga hiki sasa sisi kwa kutumia kipengele kile tuona huyu yuko sawa umeona sasa yule wakili akiwa mwerevu ajio kuvumbua vile vipengele na Kiingereza akifahamu basi atatua huku atafanya hivi atafanya hivi almuhimu atamfanya yule mtu wa batil aonekane ni wa haki vipi kwa sababu ni kanuni ya binadamu yagongane yenyewe kwa yenyewe hilo haliko katika Qur'ani hilo halipatikani katika Qur'ani فَإِذَا أَشْكَلَتْ عَلَيْكَ آيَةٌ فَإِنَّكَ تَلْتَمِسُ فِي الْقُرْآنِ مَا يُفَسِّرُهَا aya yote ikikuletea mushkila ukawa huielewi tafuta aya nyingine katika Qur'an inayofasiri hiyo na kuieleza فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَإِنَّكَ تَذْهَبُ إِلَى السُنَّةِ تَجِدُ فِي السُنَّةِ مَا يُفَسِّرُهَا ikiwa hukupata rudi katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam utapata katika ahadith zinazofasiri hiyo aya fa illam tajid fi sunnati ma yufassiruha fa innaka tadhhabu ila aqwali sahaba alladhina rawaw anir rasul sallallahu alayhi wasallam tajidu fi aqwalihim ma yufassiru alayata allati ashkalat alayk na ikiwa pia katika sunna hukupata basi rudi katika aqwal za masahaba waliopokea kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ilmu utapata katika kauli zao kuna tafsiri ya hiyo aya inayokutatiza wewe na wapo katika baadhi ya watu hawaamini sunna wasema sisi tuamini Qur'ani tu peke yake ataumu pia wako mtu akiwa tajiri akishakuwa tajiri yeye basi ajiona ndiyo kwa above the law sijui kwa nini matajiri wengi wapumbavu pumbavu wengi sana samahani bwana si wote lakini wengi wapumbavu yani yeye aona akifunguliwa katika dunia ndo amfika yake wewe nini unaenda chooni mara tatu nne kwa siku ukimwaga uchafu wako ukitoka kule na kibri na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wa sallam man ant wamadha asaka an taakul hata ukawa na utajiri wa aina gani wewe waweza kula nini sinia mbili za pilao umalize hata nusu ukimaliza utakufa ushambiwa na daktari wewe chakula sima na mboga ukila nyama wafa ukila hii wafanyika hivi ukila hii utashikwa na ugonjwa wa moyo waishi hivyo na mara nyingi watu hawa ni mtihani kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala si wote lakini wapo waliona kibri sana mpaka ukimwambia Qur'an akwambia mimi siamini hadithi ya khiman ant na haya nishaona mara nyingi sana kwa watu ambao Allah amewapa vyeo pengine katika serikali ama amepata mali basi wewe una nini ya akhi We nani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Man ant? Huambiwa qala Allah wa qarazi, qala rasulu misitaki. Hatha kufru billah. Basi usiswali we. Maana hiyo swala haikuelezwa kwenye Qur'an. Tunaambiwa waqimu salata, lakini hatukuambiwa tuswali vipi. Uwezi kujikarifisha ukaitwa swala na ahkam zake katika Qur'an kabisa. Imeelezwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema sallu kama raaitumuni usalli. Na zaka utajuaje watu wangapi? Na kufunga wafunga vipi? Na ahkam zinazofunga na mengi tayazungumza hapa, ambayo yatosheleza kumfanya mtu kuwa yuko katika makosa kwa kuitakidi itikadi chafu kama hii. Almuhim, ukikosa katika sunna maelezo, warejea katika kuwali za nani? Za masahaba wa Mtume sallam, ambao ni wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, utapata tafsiri ya hiyo aya. Al-Qur'an walillahi alhamdu mahfudhun fi lafdhihi wa fi ma'na. Qur'an imehifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika lafdhi yake na katika maana yake. La yata'aradu wa la yatanaqadu. Haigongani Qur'an. Innama ta'arud fi afhami al-bashar. Mgongano watokea katika fahamu za wanadamu, si katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika almutaalimuna alladhina lam yadrusu alilma wa lam ya'khudhu qawa'id alistidlali walmadariki yastadilluna bila fiqhin. Hivyo hivyo wanaojivisha kilemba cha uwana wa chuoni, hawakusoma ilmu wala hawakuchukua misingi ya namna ya kutoa dalili na kufahamu Qur'an. Utawaona watu wa dalili bila ya fahamu, wayuthbituna ashiyaa ma athbataha qablahum ahadun min ahli al-ilm. Wayuthbituna ashiyaa ma athbataha qablahum ahadun min ahli al-ilm. Utawakuta wathibitisha jambo ambalo hakuna yeyote katika wanaovioni kabla yao wamelithibitisha. Kuna mmoja katika hawa mijisufi azungumza hadithi, man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi. Kasema Mtume sallam, wadhalika adhafu aliman. Hii dhalika yarejea katika nini? Katika mtu kuchukia ndani ya nini? Ndani ya moyo wake, ni dhaifu al-iman. Asema hapa dhalika katika lugha irejea kule mbali, yani ukitumia nguvu na mkono, hiyo ndio dhaifu al-iman. Wewe wafanya mchezo wewe, mtu kukataza munkar kwa kutumia mkono wake, imani yake ina nguvu yule, hasa akiwa ni kiongozi wa Kiislamu, ana uwezo wa kutumia nguvu ama akatumia kwa ulimi. Vipi anayechukia na moyo awe ana nguvu zaidi katika iman kuliko anayeondoa kwa ulimi na kabla yake anaondoa kutumia nguvu? Hata katika akili ya kuzaliwa wewe, yaingia vipi katika akili yako? Kisha mmoja anambia, nikamuuliza mimi, hii unaitoa wapi? Asema nilikuwa Misri napita pita, nikasikia mmoja Misri asema hivi, yalla mashari akhi illa man rahima Allah. Wewe hujaona hili katika kitabu wala sunna wala Qur'an, min aina taati biha? Nasalu Allah al-afiyah. Wa hakadha ta'alum. Ta'alum, kuwa waona utakuja na kitu ambacho hawakuja nacho wanawavione waliopita. Ya akhi, tawadha lillah, tawadha lillah. Wako wale waliotangulia ambao wameyazungumza, usizungumze jambo ambalo hakuna mwanawachuoni aliyekutangulia wewe. لا تقل هم رجال ونحن رجال. لا والله هم رجال ونحن ذكور. wale wanaovioni walikuwa waume, sisi tuna alama za uume, lakini wale walikuwa waume wa kisawa sawa. Msisome turawahu al-Bukhari wa Muslim, wamjua Bukhari, hebu kamsome tarehe yake, kisha utafanya heshima na wanaovioni. Hautakao kasema sema Bukhari, lakini mimi naona hapa nkosea. Fanya adabu. Hata kama nkosea basi wewe. Wallahu musta'an. Qala Sheikh Al-Fawzan, wa yuthbituna ashiya'a ma athbataha qablahum ahadun min ahli al-ilm. بسبب الجهل والتعالم نيني kwa sababu ya ujinga na kujivisha kilemba cha wanawachuoni na hawajafika. فهذه القضايا عظيمة تحتاج إلى تعلم. هيا مامو ni makubwa yahitaji mtu kutafuta ilmu wa ila diqqatin wa ila tarawin yataka utulivu wa ila tathabbut لأن العقيدة هي الأصل تاجي تثبت سبو عقيدا ليوم سينجي وأي خلل فيها فهو خلل في الأصل كوسا لولوتي لنا لوتوكيا كتك عقيدة نكوسا كتك مسينجي ودينياكو. فهذا حاصل خلاف الناس في رؤية الله عز وجل يوم القيامة. فالله لا يرى في الدنيا عنده حاصل يا خلاف لك بين واتك كونكانك والله سبحانه وتعالى سوى قيامة. الله سبحانه وتعالى هونكاني هبا دنياني وإنما يراه المؤمنون في الآخرة كشو آخرة ومين وتمون الله سبحانه وتعالى ويحجب عنه الكافرون نما كفير هواتمون الله سبحانه وتعالى وتوكيه حجاب نكزويس كما يلي بكوجة كتكاية قول والإيمان بالرؤية يوم القيامة. والإيمان بالرؤية يوم القيامة لماذا قال يوم القيامة؟ لأنه لا يرى جل وعلا في الدنيا أمسيما سكو قيامة وسباب الله سبحانه وتعالى هونكاني هبا دنياني. قوله يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم قال بأعين رؤوسهم نفيا لتأويل الذين يقولون معنى يرون ربهم أي بقلوبهم لا بأبصارهم. نهابا كسيما كوا ماتو يليوكو كوني كيشوى شاو يعني كيشوى نمواو يعني هابا نكثبتيش بلا شاكا كوا واتمونا كوا ماتو ياو فموجا نكوا ماتو يوتي يكوا بي يكو كيشوى نسيو lakini amesema haya ili kutilia mkazo swala hili. Qauluhu wa huwa yuhasibuhum bila hajibin wala turjuman fi yawm alqiyamati 'inda alhisab yakhlu alabdu bi rabbihi wa yuhasibuhu Allahu 'ala a'malihi bi lughatihi allati yafhamuha alabdu. Siku ya qiyama kila mmoja Allah subhanahu wa ta'ala atazungumza na yeye moja kwa moja peke yake yena Allah subhanahu wa ta'ala. Fazo vipi tutakuwa wengi kama vile anavyowaruzuku mkiwa wengi wewe wala chapati wewe huko na mayai yule sijui la nini yale hivyo Allah subhanahu wa ta'ala aweza kuhesabu kila mmoja kwa wakati mmoja kama mtu mmoja tu. Wallahu ala kulli shay'in qadir subhanahu wa ta'ala. Na kila mmoja ataulizwa kwa lugha anayoifahamu yeye, kwa lugha anayoifahamu yeye. Hakuna turjuman, at-turjuman huwa alladhi yanqulu al-ma'na min lughatin ila lughatin ukhra. Turjuman ni yule mtu ambaye yuwanukuu maana kutoka katika lugha moja kuipeleka nyingine. Hakuna kitu kama hicho. Allah subhanahu wa ta'ala atazungumza na kila mja kwa lugha anayoielewa yeye, na ataelewa kila kitu na atajibu kila swali. Subhanallah. Kalladhi yanqulu al-ma'na min al-lughati al-ingliziyya ila al-lughati al-arabiyya au al-aks li'anna al-lughat kathira. Lugha ni nyingi mkalimani Kiswahili twamuita kama mfano anukuu kutoka Kiingereza apeleka kwenye Kiarabu Kiingereza ama lugha yoyote ile, hakutakuwa na mtu wakati na kati, ni wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila mmoja ajiandae kwa majawabu kwa siku ile ambayo ni nzito sana. Allahu musta'an. Kwa hivyo tumetoka hapa leo na kuwa ni wajibu kuamini kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na waumini siku ya kiyama waumini watamuona kwa macho yao Allah subhanahu wa ta'ala. Ama kufar, Allah subhanahu wa ta'ala sema kalla innahum 'an rabbihim yawma'idhin lamahjubun, kutakuwa na hijab hawatamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna neema ya watu wa peponi kubwa zaidi kuliko neema na ladha ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Billahi alaikum, lau kama mmoja wetu leo mzazi wake tu, baba yake au mama yake, atamani kumuona. Baada ya muda mrefu akamuona, ile furaha anayokuwa nayo ndani ya moyo wake. Kaif bi ru'yati Allah subhanahu wa ta'ala, kaif kumuona Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqa as-samawati wal ardh wa khalaqa abaka wa ummak, aliyemuumba huyo baba unayeona raha ukimuona na mama yako, wamuona yeye subhanahu wa ta'ala. Hadhi ni'ma adhima li ahli al-janna, nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala an la yahrimana an-nadhar ila wajhihi al-karim. Wallahu al-musta'an. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.